czujne pasmo. Thank you. Trails, a wcześniej The Dream z najlepszej moim zdaniem płyty Andersa Trentmellera zatytułowanej Lost. Był rok 2013. Potrójne pasmo przenoszenie. A w nim danie główne naszego dzisiejszego spotkania, czyli średnia 10-calowa płyta. Płyta dwóch wyjątkowych indywidualności i wirtuozów swojego gatunku. Pierwszy z nich to Tony Allen, czyli perkusista, który w przeszłości stawiał fundamenty afrobeatu. Drugi z kolei spowodował sytuację, że wielu z nas w przeszłości nosiło czarne bluzy z dwoma charakterystycznymi literami. U, R. I mowa tu rzecz jasna o Jeffie Millisie. Ich współpraca zaczęła się kilka lat temu. Najpierw były to występy sceniczne, oczywiście z perkusją Allena i beat maszynami Millsa, aż wreszcie panowie zdecydowali nagrać płytę. Z pomocą przyszła wytwórnia Blue Note Records, co po raz kolejny pokazuje, jak bardzo w przód patrzą włodarze tej oficyny. Blue Note zlecił nacięcie 10-calowego winylu z 4 utworami Millsa i Allena. Utwory zarejestrowano w Paryżu w studiu CBE. Co ciekawe, miks tych nagrań wykonał m.in. François Kevorkian. Płyta ukazała się we wrześniu i dziś z wielką przyjemnością chcę ją Państwu przedstawić, mając nadzieję, że wygodne miejsce do słuchania jest już przygotowane. Przed nami pierwsza strona epki Millsa i Allena zatytułowanej Tomorrow Comes the Harvest. I want. Altitudes, a wcześniej Locked and Loaded. W ten sposób przedstawia się zarejestrowana na setkę pierwsza strona wspólnej płyty Jeffa Millsa i Tony Allena. Dziesięciocalowe winyl opublikowane w wytwórni Blue Note Records nosi tytuł Tomorrow Comes Harvest i poniekąd jest owocem kilkuletniej współpracy zarówno Jeffa i Tonego. Mills odpowiada w tym przedsięwzięciu za ustawienie syntezatorów i beatmaszyn, a Tony Allen oczywiście gra w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób na perkusji. Płyta, jak i cały projekt, ma co najmniej jeszcze jednego bohatera, a jest nim Jean-Phil Dairy, czyli muzyk odpowiadający za pozostałe brzmienia generowane przez klawisze. I po pierwszej stronie pora na tę drugą. Przed nami The Seed i On The Run. programie trzecim Tony Allen i Jeff Mills ze średniej 10-calowej płyty winylowej, będącej owocem kilkuletniej współpracy obu panów. I tak jak wspomniałem na wstępie, do godziny drugiej będę kontynuował temat mało oczywistych duetów, do których dołączą teraz Juan Atkins i Moritz von Oswald. Thank you. ten sposób rozpoczyna się płyta Transport, nagrana wspólnie przez Moritza von Oswalda i Juana Otkinsa. Krążek sygnowany jest przez Trezora. Został opublikowany z numerem 285 i właśnie nim mówię dziś Państwu do usłyszenia. A ja nazywam się Michał Margański i już teraz zapraszam na naukę słuchania, którą nadamy w środę o godzinie 11:30. Życzę dobrej nocy. Thank you.